gardle Sahara. Skraw i Murphy spaw, bitka na browara. Patrzenie daje wiary, Topela! Siema, co tam ziom? A on mi na to niewyraźny. Wiesz, żona, synek, dom. Ten za drinem z Biotrina nie poznaje zioma. Co jest? A problemy rodzina, a konkretnie żona. I tak jak siedziałem barowy stołek z ziomem, zaczął mówić od początku o tej, co wybrał na żonę. Ładnie 3 lata temu, w miejscu takim jak to, zobaczył kogoś, kto z miejsca oczarował go. Myślał, że takie istoty istnieją tylko w mitach, a tu anioł wśród pospólstwa i zna Afrodyta. Najpierw marzenia, pierwsze zamienione słowa i spotkania. Starczył miesiąc i dzielił z nią kolacje i śniadania. Nocne wojny zmysłów pod nadzorem Erosa. Wibracje w głosach, krople potu spływały jak rosa. A ty zanurzał twarz w jej włosach i koił się w woni. Czuł, że przeznaczeni sobie są jak palce jednej dłoni. Czas przestał go gonić i ziom za nim się obejrzał. Już na kobiercu ślubnym wierność jej przysięga. Miodowy miesiąc w Paryżu, kolacje, drogie szampanie, namiętne pocałunki nad brzegiem przekwany. I ostatniej nocy, gdy on w pościeli na szczyt dążył, ona oznajmiła mu, że jest. Rejs minął, a wraz z nim w jego rytmu czucie przeradzało się w rutynę. Czar znik i w mig, zegar pogrzebał to, czym żyli do tej pory. Miłość. Teraz pozory, jeszcze jakiś czas wstecz, cały świat by dla niej obiegł. A tu zaczął szukać szczęścia w ramionach innych kobiet. Drugą połową przestawała być druga połowa. Ślubuję ci wierność, to tylko słowa. I wreszcie, pierwszy raz podniósł na nią rękę. A wiadomo, że pierwszy ostatnim nigdy nie będzie. A życie jak kasyno, najpierw dobrze ziom się bawił, ale nie poczuł granicy i za dużo obstawił. I wszystko poszło z dymem, rodzice związani synem. Najwięksi wrogowie kiedyś tworzyli rodzinę. I tak trzecią rocznicę pierwszego spotkania ona odeszła, tak po prostu bez pożegnania.